matandang bingi. Umiiyak ang hangin na wala sa paningin. Sigaw ng kahapon, nilamon ng alon. Malabo ang tunog ng kampanilya ni Padre. Maingay ang taginding rosaryo ng babae. Nay, nay, nay, nay. Nay, nay, nay, nay. Nay, nay, nay, nay. Nay. Matayog ang lipad ng saranggola ni Pepe. Matayog ang pangarap ng matandang bingi. Hinuli ang ibon, pinagsuot ng pantalong. Tinali ng PC, hindi na nagsinturon. Dumaan ang jeepney at gumuhit pa sa kalye. Mauling ang iniwan, hindi na tinabi. Nay, nay, nay, nay. Nay, nay, nay, nay. Nay, nay, nay, nay. Matayog ang lipad ng saranggola ni Pepe. Matayog ang pangarap ng matandang bingi. Pinilit umawit ang naglaro'y isang ingit. Lumuha ang langit at ang mundo ay nanliit. Kumakaway sa bakod ang anghel na nakatanod. Sumusuway sa utos, puso'y sinusunod. Nay, nay, nay, nay. Nay, nay, nay, nay. Nay, nay, nay, nay.